بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري شرنا ستا موزي وصفر mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندلينا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل أخلاق زوال ونويسوم قرآن لكن ما لنقياه sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fikia kauli ya al-musannif rahimahullah qala tilawatuhu al-Qur'ana tadullu ala kibrin fi nafsihi wa tazayyunin 'inda as-sami'in minhum laysa lahu khushu'un fayadhhara على جوارحه قوله تلاوته القرآن تدل على كبر في نفسه أي فلا يظهر عليه عندما يقرأ القرآن الخشوع وطلب التدبر هاي ظهيري كوكيي anapoisoma Qur'an haidhihiri kwake yeye khushu' wala kutaka kuizingatia Qur'an wa inma alladhi yadhharu alayhi al-kibr wal-'ujub kinachodhihiri katika kuisoma kwake Qur'an ni kibri na kujiona kwa hakuna mfano wake katika kuisoma Qur'an na ile ukimuona waona katika athari ya namna anavyoisoma Qur'an kwa hakuna khushu'a katika kusoma kwake Qur'an na wala hakuna kuzingatia na hili lipo sana haswa katika wale wanaosoma Qur'an kwa tariqa al-masari wa Misri utaona mtu ajivuna kwa kuwa aweza kusoma suratul Fatiha mwanzo mpaka mwisho kwa pumzi moja na hili alifanya na haswa siku hizi wale wasikilizaji utaona hupige kelele kama wako katika uwanja wa mpira namna wanapopiga kelele kwa utamuona yeye pale alipo haidhihiri kabisa khushu'a na kuisoma Qur'an kwa kuzingatia bali anachokifanya ni kuwa nitafanya nini nifanye hao wasikilizaji wapige ukelele kwa ukaona leo hata katika mitandao ukiingia katika YouTube ndio huo qari aweza kusoma suratul Fatiha na ile safha ya mwanzo ya suratul Baqara kwa pumzi moja kwa faida gani ameisoma kwa pumzi moja kwa nini si kwa kujionyesha amfanya lillah ili atangazwe duniani ndio sahibu nafas al-atwal ana pumzi ndefu zaidi kuliko watu wote kwa ukaona yaanza na bismillah alhamdulillah rabbil alamin arrahman vute avute avudhalina bismillah alif lam ya vute vile alafu watu jamhara, wallahi ya akhi, utasema watu hapa wasikizi Qur'an. Ama hamjaona nyinyi? Kama hujaona basi wako wafanye. Kisha wale wasikilizaji, hasa ukiwa katika nchi kama Pakistan, sana wao ndo wafanye hivi, ama Misri. Pakistan usimama haswa, wakaanza kurusha maua, maua ya rushwa. Basi na yule waghani vuta pumzi zake ndefu, kwa atupiwa maua, na kuna wengine utupa pesa, wengine utupa pesa. Yani kila akivuta na yule yavuta pesa hivi zirusha hivi mbele za watu, na yule yuwazidi kuvuta ili pesa zivutwe zaidi. So hadha lillah, Allahu a'lam kilicho katika nyoyo za watu. Lakini kwa maneno ya Imam al-Ajurri, anayefanya kitendo kama hiki aonyesha kuwa hii ni dalili ya kuwa hafanyi lillah, afanya kwa sababu watu wamuone. Tena watazayun inda as-sami'ina minhum, wa hadha at-tazayyun huwa alladhi yuthmiru al-kibra wat-ta'ali, wallahu a'lam. Sheikh Abdul Razzaq asema huku kujipamba ili wale wasikilizaji wafurahike ndio sababu natija yake yaleta kiburi na kujiona. Laysa lahu khushu'un fayadhhara ala jawarihi, ana khushu' ukaiona yadhihiri katika viungo vyake, huyo ni khushu', bali waona ria na kibr na taadi. Na ndio maana waweza kusikia qari katika qurra wakubwa ulimwenguni wanaojulikana, ameadikwa Iran, ameadhini adhana ya kishia. Mara nyingi yatokea, kama mjasikia yatokea sana, haswa qurra wa Misr wale wakubwa wakubwa. Kuna mashindano kule Iran ya rafidha ya Qur'an, hata kuna vijana hapa kwetu huenda baadhi yao, kisha wachukuliwa wapelekwa ziara katika kaburi la Khomeini, wapelekwa ziara za kishia, kisha waambiwa kweni mnaambiwa mashia na Qur'an nyingine, na ni hii hii ambayo mwisoma kule kwenu, ni ile ile Qur'an, si mnaona tuna tofauti na nyinyi hakuna, mashaallah. Kwa hiyo arudi huko asema Qur'an ni ile ile tu, sisi twasikia wasema na Qur'an ya Fatima sijui nini, hawana lolote, ni hii tu, hakuna tofauti. Jamaa shabebwa kwa pale, huitwa wale qurra wakubwa. Kisha baada ya lile shindano huitwa kando kwenye idhaa ya televisheni ya Iran, mara nyingi ilifanya, na mara nyingi wao huambiwa kuwa hii ni live, bimaana hatutairekodi kwa ajili ya kumbukumbu, ili aone kuwa atastirika, yani ile aibu yake hataonekana. Kwa wao huadhini, na ili mimi nimeliona limewapata baadhi ya qurra wakubwa wa Misri, baada ya kuadhini mpaka ashhadu anna ali waliullah na nini, akimaliza kumbe imerekodiwa, imewekwa vizuri, kisha atiwa kwenye YouTube, kisha iwaonekana. Sasa akishaonekana, ikiwa sasa ni izara sasa, sababu yeye si mshia kikweli na wala haitakidi ile adhana, amefanya tu kuwaridhisha wale watu, sasa ndio utaona toa udhuru, oh mimi nilikuwa ninaambiwa haitorekodiwa. Kwa nini tangu na mwanzo ulikwenda kule kuanzia mwanzo? Kweli wasoma lillah, mwasoma lillah, na wajua hawa ni maadui wa masahaba, mwenda kule mwasoma lillah? Ama mtu aende abadilishe jina, mtu abadilisha jina lake, abadilisha vile alivyo, mpaka wengine uvaa miji miwani kubwa hivi, kisha akanywa ndevu aonekane kijana mdogo, aingie kwa jina la nchi nyingine, kwa mfano kwenye mashindano wafanya watu, aingie iwashindana kule, amfanya lillah, ghish katika Qur'an. Ndio anazungumza al-Imam al-Ajurri rahmatullahi alayhi. Yani haya maneno anayoyazungumza al-Imam al-Ajurri katika kila asr ukiyazungumza utayaona yako. Qala rahimahullah, idha darasa al-Qur'an, anaposomesha Qur'an au anapopitia Qur'an ya mwenyewe, fanya murajaa, au darasahu alayhi ghayruhu, mwingine akaja kwake akasoma kwake. Himmatuhu mata yaqta'u, himma yake ni kuwa wakati gani atamaliza, atakamaliza aondoke yule mtu. Laysa himmatuhu mata yafhamu, wala sio himma yake wakati gani atafahamu. La ya'tabiru 'inda at-tilawati bi dharbi amthali al-Qur'an, hazingati wakati anaposoma Qur'an mifano inayopigwa katika kitabu cha Allah. Fahimmatuhu fi dirasati al-Qur'ani au tadrisihi an yantahiya min ad-dars, himma yake katika kusoma Qur'an au kuisomesha ni amalize tu kusomesha au amalize kusoma. Wa yukhtima al-qira'ata wa yaqta'aha, atakakhitimisha kile kisomo kisha akate aendelee na shughuli zingine. Wa sababu dhalika, sababu inayompelekea yeye kwenda huko, bu'duhu 'ani at-tadabburi wat-ta'aqquli limaani ma yaqra'u, ni kule kuwa mbali kabisa na kuzingatia na kuyafahamu maana ya yale anayoyasoma. Wallahu jalla wa ala anzala hadha al-kitab al-mubin linatadabbara ayatihi, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kitabu, malengo ni sisi tuzingatie aya zilizoko ndani yake. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kwa hivyo hiki kitabu kimeteremshwa kilichobarikiwa, malengo liyadabbaru ayatihi, ili wapate kuzingatia aya zake. Yeye la ya'tabiru 'inda at-tilawati bi dharbi amthal al-Qur'an, huyu ambaye hasomi lillah hazingatii ile mifano inayopigwa katika kitabu cha Allah. Ay la ya'tani bil amthal al-madhrubati fi al-Qur'an wa la yuhsinu al-istima'a ilayha wa al-intifa'a biha, hana ihtimam na mifano yanayopigwa katika Qur'an wala hasikilizi kwa makini ili anufaike. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal ya ayuha nnasu duriba mathalun fastami'u la, hii aya ni katika aya ambazo waweza kumwona mtu msufi aisoma khurafi kulikweli, kisha pale pale ende akaombe maiti na hapa apigiwa mfano, kisha pale kwenye kona anapomwomba maiti kuna aitwa nani, mdudu buibui ameweka nyumba yake pale, asoma katika suratul Ankabut, mathalu alladhina takhadhu min duni llahi awliya kamathali al-ankabut ittakhadhat baita, mfano wampigiwe yeye aweza kumaliza kusoma akaja pale akamumba maiti na juu yake kuna buibui, ule ule mfano alipigiwa kwenye Qur'an uko mbele ya usiku wake na bado aomba maiti. Hata habari ana wakati alipokuwa akisoma Qur'an hajui ule mfano aliopigiwa nini. Na wengine Allah awaambia ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la, mmepigiwa mfano usikilizeni tena makini, innal ladhina tad'una min duni llah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la, hao mnaowaomba pasi na Allah, kwani huyo maiti unayemwomba ndiye Allah ama ni min duni llah? Min duni llah. Lan yakhluqu dhubaban, mzi yule ambaye watu wamdharau, sio akija kwenye chakula aweza kukiwacha. Allah asema hawawezi kuumba mfano wa mdudu nzi, walau ijtama'u la, hata wakakusanyika wote hao mnaowaabudu, wengine wakipata shida ya badawi hamleteni, mwingine akipata shida ya jailani hamlete, mwingine akipata shida ya Hussein, haya mfano tumlete, mwingine akipata shida ya Allan, haya mlete, haya wakusanyeni wote hao, na sio kuwa wako radhi wao kuabudiwa. Nataka tufahamu, hawako radhi wengine. Wengine zanadiqa kama kina al-Hallaj na wengineo, Ibn Arabi, wachane nao, wao pia waabudiwa. Haya, waleteni wote, waambieni watengeneze na waume mfano wa mdudu nzi. Hawawezi, bali Allah akatoa mfano mwingine wa ajabu hapa ndani, akasema wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. Lau kama yule nzi atawaibia kitu, tuseme ile sanamu limewekwa pale laabudiwa, kisha jamaa huweka halwa, wengine wakaweka mtele, wengine wakaweka kile wanachoweka, akaja nzi akachukua sehemu katika kile chakula kilichowekwa pale, kisha akaruka mita kadhaa tu juu, hawawezi kumshika wakampokonya kile alichokiiba, bali watoka enda zake na hakuna mtu aweza kumshika. Dhaifu talibu wal matlub, madhaifu wote, anayeomba na anayeombwa. Au wengine wasema yule nzi, yule sanamu mwenyewe ni dhaifu na yule nzi pia mdhaifu. Dhaifu talibu wal matlub, ma qadarullah haqqa qadri, hawakumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala haki ya vile anavyohitajika kuheshimiwa na kutukuzwa, wakawaomba siku Allah. Mifano kama hii yapigwa katika Qur'an, lakini ni wangapi ambao wazingatia hayo? Fayambaghi ala alqari'i an yaqifa mutafakkiran mutaammilan fil amthal almadhrubati fil Qur'an hatta ya'qila 'anillahi muradahu minha. Yampasa msomaji Qur'an asimame na kuzingatia na kutaamari ile mifano inayopigwa katika kitabu cha Allah, ili apate kufahamu makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Kama qala azza wa jalla wama ya'qiluha illa al-'alimun, hakuna wenye kufahamu mifano hii isipokuwa wale wenye ujuzi. Na ndio maana baadhi ya salafu salih walikuwa kilia wanaposoma mfano katika Qur'ani kisha wasiufahamu. Kwa nini? Wasema kwa sababu natoka katika hii aya illa al-'alimun, kwa hivyo mimi ni katika wale ambao hawana elimu, hawaelewi ile mifano inayopigwa. Kwa hivyo hiyo mifano unayosoma katika Qur'an watakikana uyazingatie. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, fa maqamu darbil amthal maqamun 'azimun jiddan. Hii maqamu ya mifano, mifano iliyopigwa ni maqamu 'azimu sana, makubwa mno. Wayuhtaju min alqari'i ila ijtihad fi talabi ma'naha, yampasa yule anayesoma Qur'an ajitahidi katika kutafuta maana yake. Liyaqifa ala dalalatiha wa madhaminiha wa ghayatiha wa maqasidiha fayakuna bidhalika mimman aqala anillahi tabaraka wa ta'ala al-amthal. Kwa yatakikana mtu asimame aangalie ile miongozo iliyoko ndani ya mfano kama ule, kuna kitu gani ndani yake, malengo yake nini, makusudio yake nini, ili awe katika wale ambao wafahamu mifano anaoipiga Allah subhanahu wa ta'ala. Na viko vitabu wanaoviona wameandika hasa kuzungumzia amthal al-Qur'an, hii mifano ambayo Allah ameipiga katika kitabu chake, kisha na kuyaeleza ile mifano maana yake. Kama sikukosea, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ana risala azungumzia baadhi ya hii mifano. Kadhalika nidaat al-Qur'an, Sheikh Ibn Uthaymeen ameandika risala zile aya zinazosema ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, kwazungumzwa nini pale ndani, pale ambapo Allah awaita waumini na kuamrisha na kuwakataza. Akaandika risala hasa kueleza hizi aya maana yake. Kwa ulama wameshughulikia hili jambo, hakuna juu yetu isipokuwa kujibidiisha katika kusoma ili tufahamu kile tunachokisoma. قال رحمه الله ولا يقف عند الوعد والوعيد. كنا آيات كتك قرآن زيت آيات الوعد نكون آية كتك قرآن زنزجل كان كما آيات الوعيد. نزيب آيات الوعد ننزيب آيات الوعيد. الشيخ عبد الرزاق سيما آيات الوعد هي الآيات التي تشتمل على وعد الله بالثواب والأجر لمن أطاعه. آية زواعد نزل آية أنباز دنياك زمكسان أهالي الله سبحانه وتعالى كواليبا أجر زوري والي ونكمتي. Kwa aya zinazozungumzia pepo, zinazozungumzia kumpa maisha mazuri yule anayemtii Allah subhanahu wa ta'ala, hizi zaitwa ayat al-wa'd. Wa ayat al-wa'id hiya al-mushtamilatu 'ala al-'uqubati liman 'asahu. Ni zile aya ambazo zimekusanya ndani yake adhabu na mateso kwa wale wenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukisoma aya zinazozungumzia moto, zinazozungumzia adhabu ya Allah, ujue hizo aya ni ayatul wa'id. Sasa huyu la yaqifu 'inda al-wa'd wal-wa'id, hasimami akazingatia anapopitia katika ayatul wa'd. Mtume za sallam ametuonyesha mfano mzuri katika hili, kwa alayhi salatu wassalam alikuwa akisoma ayatul rahma kifani, akiomba rahma, akipitia katika ayatul adhab ajilinda na Allah kutokana na adhabu. Sasa huku ndio kuwa na kisimamo katika hizi ayatul wa'd wal wa'id, ni kwa mtu azingatie akisoma aya za wa'd na amuombe Allah amlipe malipo mazuri, amuingize peponi. Akisoma ayatul wa'id amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokana na adhabu yake subhanahu wa ta'ala. والقرآن قائم على الوعد والوعيد. قرآن نزيم وتيكوت نانياك كنا بين الوعد والوعيد وعلى الترغيب والترهيب كوا بندزيا واتجامب نكوا تشيا نمام بمجين. فآيات الوعد تحرك الرجاء في قلب القارئ. زيل آية زواعد زنزوم زيا بيبو زنزوم زيا مالبو مزوري هتكيسا katika ule moyo wa yule mwenye kuisoma upande wa matarajio, akawa atarajia mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayatul wa'id tuhariku al-khawfa fi qalbihi, na aya za wa'id zinazungumzia adhabu na moto hutikisa ule moyo na kutia hofu ndani yake. Fala yazalu wa huwa yaqra'u al-Qur'an al-Karima baina ar-raja'i wal-khawf. Kwa hawachi ule mwenye kuisoma Qur'an, anapoisoma Qur'an yuko baina ya matarajio na hofu. Wa hadha min a'zami ma yuthmiru al-iman fi al-qalbi, katika jambo kubwa kabisa linaloleta matunda ya iman katika moyo ni hili. Fayakunu bitilawatihi jami'an baina ar-raja'i wal-khawf. Kwa hivyo katika kusoma kwake Qur'an huwa amekusanya baina ya matarajio na hofu, kama kala ta'ala wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhabah, watarajia rehma za Allah na wayogopa adhabu ya Allah. Allah amewasifu hawa waja wake kuwa wao ni wenye kuiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni wenye kutarajia rehma zake. Wa qala subhanahu nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, wajulishe waja wangu kuwa mimi hakika mimi ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa rehma. Wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Hapo hapo, lakini wajue pia adhabu yangu ni adhabu yenye kuumiza. Kwa mtu yuishi baina ya al-khawf wal-raja, anaogopa adhabu ya Allah ikampelekea yeye kujiepusha na makatazo aliyomkataza Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza maamrisho, kisha akatarajia malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo anavyotakikana kuwa Muislamu anapoisoma Qur'an. Lakini huyu kwa sababu hasomi lillah, hata atikisiki na wa'd wala wa'id, habari hata habari yani. Mambo yapita tu hivi hivi, asoma tu. Na ndio maana waweza kumsikia mtu asoma Qur'an, aweza kuwa mtu asoma Qur'an lakini hatikisi moyo wa yule hata mwenye kumsikiliza, kwa sababu huhisi ile khushuu katika kusoma kwake. Yani mtu aweza kusoma aya za adhabu na watu wakapiga kelele, hata habari ya wana Allah nini kelele kama walevi. Na uambia sana mara nyingi hii utoka katika kile kisomo unachosoma, wale qurra wanao kama waimba waita vipi, waita bombastic Abdul Basit, wako wengi qurra wanasoma, lakini angalia hawa wana afadhali. Ukiangalia qiraa wakati wa kina Sheikh Abdul Basit Al-Minshawi utakuta kuna utulivu kiasi fulani. Hawa wa sasa hawa wa .com hawa ndio wana balaa, manake hawa sasa wameka kama mfano wa nagma za miziki katika kusoma kwao. Ndio utasikia kuna sijui aitwaje maqamu na hawandi, sijui maqamu kadha, maqamu hivi, maqamu vile, hizi bid'a za nini, za maqamati wakaziingiza. Na wako waimbaji ambao wawafundisha wasomaji Qur'an haya maqamati, waimbaji wafundisha. Na kuna vipindi huletwa katika channel za aswa katika nchi za Arabuni, kuna mmoja yuwafundisha, wallahi alazim mimi nimemwona kabla ya kusoma mwanzo wafundishwa kwa nagma muziki, ha ha, yuwafundisha hivyo muziki, alafu wale waitika alafu ha tusome idha cha, alafu wasoma. Huu ni mzaha na kitabu cha Allah. Jamaa wafanye hivi, mwanzo wafundishwa kama nagma ya muziki, kisha waambiwa kwa namna hii tunavyo hivi ndio itakuwa tukisoma hiyo sura, kisha yuwafundisha ile sura. Na huyu mtu yualetwa katika kipindi cha hiyo idha ya TV ya nchi gani, yualetwa kila wiki ana siku yake, kisha yualetewa qurra, yani watoto vijana wamehifadhi Qur'an kama kumi, hao ndio wasoma. Kisha kila akimaliza kila mmoja yosoma, asiposoma kwa ile nagma ambia mkosea, kisha miftah, ambia ni miftah, yani ndo funguo, yuamuimbisha mwanzo kisha akishaimba aisome. Yani subhanallah, wallahi mziki kabisa. Waliom inshaallah maqam sika sika siyu sika, waliom maqam nahawand, waliom maqam siyu kadha, kila siku wana maqam moja yafundisha. Sasa ndio alafu waanze kusingizia wale qurraa wakubwa kuwa huyu asoma maqam kadha, na wallahi pengine hajui chochote ile maqam. Niwaambie hapa mfano mzuri, Sheikh Muhammad Ayyub rahimahullah, imamu Masjid Nabawi, yule bwana Allah amemruzuku sauti nzuri sana katika kusoma Qur'an. Mimi sijui yule ana sauti gani yosomea, lakini kila akisoma ataleta qiraa wewe utashangaa. Allah amempa neema hii. Yaani akianza kuswalisha alivyoswalisha jana si leo, kesho atakuletea nyingine. Sasa jamaa wasema huyu jamaa ni kama amezisomea hizi maqamati. Akaulizwa akasema sijui maqama ni kitu kinachokuja kichwani kwangu, mimi nasoma tu. Sijui hizo maqama. Bali wasema ni bid'a hizo maqamati. Lakini jamaa akamsingizia, "Oh, huyu asoma maqam kidha." Hata wewe pia ukisoma utaambiwa una maqam si gani. Wewe soma tu mbele ya hawa jamaa. Watakwambia wewe umesomea maqam si gani? Maqam gani jamani? Maqamu tulionao ni haya haya tu. Soma maqamu ya kitu gani? Hii ni katika kufanya mchezo na Qur'an. Wallahu almusta'an. يأخذ نفسه برضا المخلوقين. إيه وشبت يسمى كيشو إن شاء الله لكن تزمم زسانا ولو أن يكفان يكو أجير يكو أريد الشوات نهوك ومكسر إن شاء الله سبحانه وتعالى عيرتك يكو يزمم زكيشو بإذن الله تعالى إذا حيان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.